الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. حضرت ابراهيم عليه السلام تخبل قوم او داغسی داغی ملک او آلیہا چی داغی پیڑیر لوی اعتمادو اغیر علمات کرل اللہ چی صدا پار رالی گلیو ناغ کاری پا دنیا کیو کو قوم چکلا خبر شپ دے حال باندی نوڑی رضیات غصو او بیاد ابراہیم علیہ السلام دا طرف نا جوابم دا سمیلاو شو چگی کسا نرمی نوا اگی کسا منت اوزاری نوا بلکہ الٹا اگی لزورنا رٹنا او داغی پاغی دن کے استحضاو پاغی پوری نو خلق دیر تنگ شو او اتفاقیو کو پدی باندی چی بدل باخلو بدل ون پریدو د زمونږ آلیہا مات کړی دي او بی عزتی کړی دا بی حرمتی کړی دا نمونږ به دې انتقام اخلو دنا او داسې انتقام باخلو چې غریر د عبرت وی عبرتناک سزای نو اعلان وکړه مشوره وکړه په دې خبره باندې رائے پکې دا پېښ کړې شو الله تعالی علم دې ډېر فاصله ده نو په سری نخپلې او نظریې چې دا مشوره غي ته چاور کړې و چ ډیر خشاک را جمع کئ او ډیر ور بل کئ ابراهيم عليه السلام پکې وغورځوي نو بس ټول مفسرین وی اکثر نبل کې ټول چې رجل من فارس اکرات دغه فارس او د ایران یو سره یو اکرات قوم نا کورت قوم چې اذیږي نمیو مخلی حیزن یا ہیون او اوے تجلجلو فی الارضی الی یوم القیامتی او مروان دویز مکہ کی تر قیامت پوری وی اخترسی وی داغدار آئی پیش کرے جدو تور بلکے وی غرزوے پکی درد اصلی سزا دا او دا زمونگ دی آلیہو انتقام دی نو پسرین دی کرکی سلوی خروزی مخلوق لگیا و خشاکو نیرا جمع کول اگا آغا لرگی بیر آوڑو داغی اور بیا نمڑ کی الو سیو کی کران او دومره زیوله جوړ کو لوی حزیره سوره سوابات کی ویلو قالو بنو لہو بنیانن وی چاول خو یو زی پکار دداسی چاگا دید پار جوڑ شی دیر لوی زی دیر کلاو زی چا دیر بالن او خشاک پکی رازی ناغا مطلبو چی قالو بنو لہو بنیانن لوی زی جوڑ کو لوی محلی جوڑ کو او ټول خشاکونه پاره کې را جمع کړل خلقو بکې نظرونم اومنل زګدا د په خوانه ده او ریواج را روان دي تیر څوک دنیا کې خپل ځان کړی خپل مال لګی په دې نیت باندې چې الله رضا شي هر څوک چې وي خو دا د عقیدای بس دنیا کې او الله احمانی او الله تزان نزدېکت د دې په اړه ډېری طریقې حاصلې او کوشش کوي چې کومه یو طریقه په کې ډېره اعلی دغې پوجا بونګه الله ته نزدې شو نو دا یو ډېره خسته مقام ته چلا سره د نزدې کته او د الله رضا د حاصلولو لپاره بل لار دا سنشته لکنن چې الله موږ لکم مقرره کړی دا چې د ابراهيم عليه السلام د لپاره لرګي او خشاکو ناراضه مکو مار چا چې بدی کې سمرې سواغستا دومره بداغه مرتبه داغه درجه داغا اللہ سر منزل او مقام زیادی نو چه سمر وست دچا کی دو نو خپل وست مناسب ایزان کڑاو مالی لگاو نظرون کول شرطون کی خودل چکا چری دما دا حاجت پورا شو دی مرض نا جوڑ شم دنیا دا مقصد میں حاصل شو ود الله رضا ده پاره وزو ابراهيم لا دومره خشاک راولم ته نظرونه کې خود مقيم انت دا يرونو ثوابونو خو یو سيزني چې خلق د کال نه دا غيده پاره مالونه جمع کړی ډېر خشاک راځه مکه هغه ته ور ورته کو او د ابراهيم عليه السلام د ورزول فکر او طریقه نو ورتل دا کار پکې وی شیطان کو چې هغه ولاد منجنيق مشوره ورکړه منجنيق دا سي او شی چې ډیر لري وشتل کوي صدر ټالون ته شکلی ناغه طریقه ولا ز جوړ کړه چې دې منجنیق کې به کېده او چې جوړ ورکه اندې ودور میانس تزي ابراهيم عليه السلام یې اول بن کړو د جیل په شکل کې په یو حال کې چې دې چرتهونه تختی بیا چې کار تیار شو اور دومره لمبی وکړي چې کوي برابا مرغه ارسومره چتاتلا نو سوځیدونه نه بچ کیدا د اور د حرارت نه بچ کیدا چې دا صحت ته ورسید ابراهيم عليه السلام یې اوتاړو بن پا بن باندی منجنیق کی کی خودو نفاسواحت السماوات والارض ومن فیهن الا السقلین بغیر د انسان او د جننا اسمانونو والا او ازمکو والا او چغی کلی چه اے ربی ما فی الارض احدن یعبدوکا غیر ابراہیم وَإِنَّهُ يُحْرَقُ فِيكَ فَأْزَنْ لَنَا فِي نُسْرَتِهِ اے ربان پزمکا کی بل سوک نشتا چستا عبادت کی بغیر دے ابراہیم نا او غستا پوج باندی وور تا غرزولشی نمونگ تا اجازتو کاچی امدادیو کوم اسمانونو ازمکو اسوک چی بکیو ملائک ٹول اللہ سقلین جنو انسنو خبر دی پا خپلو کارونو کی لگیاو اللہ رب العزت تا طرف نو تاوی لشو چین استغاسا من احدکم فاغیسوہو کدو استاسونا امداد غختون ورکے والا وَإِلَّمْ يَدْعُو أَحَدًا غَيْرِيم او کدے بلچا تاوازن کی بغیر زمانا فانا عالم بهیم نبزیوی نمکن چکو تساجت تے خلو بینی و بینہو بس ماو دے پرید ہے یو بلتا نو فجات خازن النار خازن الهوائی خازن المطور ده هوا فرشترالا حبیب ابراہیم علیہ السلام تا چین شئتا تویرتو آفی الهوائی کستا خوخی انداور بدل پا هوا کی والو زوم اڈو پتا بے انہ لگی اغوی اما ایلے کفلان دې هوا کې مخلوق نشته او صاحب سي دي ماشي وئي پر پرکی وئي قسمه قسم دغه تمه ایت نشته دي د باران ملائک راوي چې ابراهيم عليه السلام کو استغفر خي مداور و ملکم تمرو بو پر اخلاص کما ابراهيم عليه السلام ایت تاجت نشته جبریل امراغ حبیبی چه اللہ ابراہیم علیہ السلام ورط غرزولشی او دتیوی چه کس ضرورتی نظر آگلے ما اغتیم وی اما ایلے کفلان تا تم اجت نشتا دے وی ما تا دے اجت نشتا دے خسل رب بکا تخپل رب نخسوالو کا کنا د دین و نور سخت کم دی چې ته داسې خاموش او داسې بیغمه هغه وی علمه بحالی حسب عن سوالی بس او چې الله په ما باندې خبر دی ویني می نو زما سوال تاجت نشته او دا الفاظ یې وی چې حسبنا الله و نعم الوکیل بس موږ خو ایمان دا دی عقیده دا ده چه اللہ کافی دیم اللہ زموار دیم بل چا تا حاجت نشتا نو نرویت کی رازی چه وی غرزا و نور صرف اغا از رسے اسوزولی چه دی پی تللیو بن پا بن محترق الا وساقو نور سے نو سو دی دلی دی بدن صرف اگر اسے اوغا چې باغی بند په بند تړلې نو دا غی نه کولاو شو د ابراهیم علی السلام په شکل باندې وی فرشتراله او سرکین استا جبرئیل علی السلام ولوی کمیس راول اور سره داسې یو خسته جان نماز راوړو. ابراهيم عليه السلام ویلو چې ما كنت اياما اطيب عيشا مني اذ كنت فيها. ما په دنیا کې داسې د خوشاله ورځې ندیلی دلی لکه څومره چې په دغه غور کې پروتو ما سلويخ ورځې وي یا زیاتې یا کمې الله تعالی علم دی. ډیر وخت به کې تیر کړو کنه څنګه یې له خپل سوک ورتلې شو. او نمروز ابن کوش هغه ناس ته په خپل محل کې کاته ابی ابراهیم علیہ السلام ته आवाज ورکو دتا سره سوک دي دغه ځای کې مرګر استا پشان ویدا د وریځو ملائک راغله ځکه چې ګرمه کې وریځي تاجتی کنا ابی او ته وی چې ير ستارب ډیر غیرتی دي ما ومنلا چستا درب ډیر لوی قدرت ته ډیر لوی زور یې دی ډیر لوی طاقت یې دی چې په دې اور کې ته بچ کړې. او تر روان شه چې دا دغه ځای کې اور نشته کله اولی ته داس روغ موټ ناشته مار روان شه راووتو لکه سړی چې د سمندر پرې ته کې را رواني. ان امروز ورتاوی چې بس ماو منل چې ستارب ډیر لوی ذات ته او ډیر لوی قدرت یې دی بالکل خبره دې رښتیا ده. او زه استاد رب پنوم باندې سلور زرا روایت کې راځي اربع آلاف سلور زرا غواګانی قربان کوما. ابراهيم عليه السلام ورتاوی چې لا يقبل الله منکا ما كنت على دينك الله نه قبلې سوچ ته په خپل دین او شرک باندې ناسب تاوان کئ اس اسلام ساروی الاله او ظلم کئ لا يقبل الله منك ما كنت على دينك چې په دغه دیني الله ستانه سلور زره واګانې نه قبلې. نمروز اوی چې لاس تطویو ترک ملکی زخ پل بادشاہی دا دنیا نشم پری خودے مزدہ سے نشم کولے چې زخ پل دین پری دما بیاو برانا بادشاہی لارشی واگانی وی اعلان کر سالور زارا او اعلانیو کوچ ابراہیم تبسنو آئے اغوی چنو آئے را تنظمہ کار دل تصدی چنو می خبره مانے او نرا سر مقابلی کوئے نزو بیا بلزیت اللہ شما زخو اللہ دید پار را لے گلیم چی داغو مطلب داغو مقصد و داغو پیغام خلق و تورسوم سوک بے اومنی سوک بے نمنی او دل تا خستاسو مثال دا مقبری دی دل توخنتی روما لارتی مقام. قالو اوی نمروزیانو حرقو ویسو زوی بدل باخلو مشرکان بدل اخلی بیا ونصرو آلیاتکم امدادو که دخپل خدایانو. قرآن منتحال بیانی چوگو رہ دی تسو چکے نا ارشتیا اللہ ویلی سورہ عراف کے چما جہنم لکم خلق تیار کرے خبر ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَسِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولائک کالانعام بل هم اضل. اللہ ایما جہنم لدا سے خلق تیار کرے دیم چی تاسو با ام پی دس خطی اوکے چی آو دا شتیا دی چی ظلو نشتا دے لیکن پویا پکی نشتا عقل پکی نشتا فکر پکی نشتا سمجھ پکی نشتا سترگیشتا دے لیکن لیدل نشی کولے وگو نشتا دے لیکن اوریدل نشی کولے اولائک کالانعام بل هم اضل. داغی شکل دے انسانانو دے خوالاوی ڈنگر دی ساروی دی بلکہ داغی نوم زیاد گمراہ و جاہلان دی. اولائک هم الغافلون داولی زکا دخپل دین نه ندی خبر د اسلام نه ندی خبر یہ لکه چی تزان تا مسلمان وے نا تپوس سلکے چی دا عاشوری دروازی سا خبر آدھا دا دی پا دین کی سا حیثیت تے اولی وے تا مسلمان نی تا چه مسلمانی نتا تا بدا عاشوری دروز حیثیت معلومی کنا دمرا مشعور اروز او دمرا مشعور خبر او حدیث تا دا غین نی خبر دا اسلام دے دا دین دے زمونگن چه مونگ دا پا اسلام کی دا اسلام آغا خبر نی معلومه اکال پکال راضی اکال پکال راضی ابیا بیا تاسو نه کیږي چې دې ورځې په دین کې صحیح حیثیت ته نو وایم نیم خبر مسلمانان به خبري ښا دا الله رب العزت وی دا خلق دې چولایک کل انعام بل هم اضل تش په نوم باندې اسلام دې یوی خبری دے اسلام نا نی خبر سوک اچھے دے چانا تپوس کئی نو آغا عجزم دغسے دے پساری دے نو لا پا شک کے پریوزی یو تا یو سو وی بلو تا بل سو وی نو آغا جون ٹول پا دے کے ختم شی نو اللہوی دی تاو گو رہے کا ندی کے عقل شتے چوی راشه چې د خپل خدایانو امداد وکړو او ایستاسو امداد وسوک کوي چې کله تاسو خدایانو شې نو دا غي امداد کوي ناغام بنديان شي او کله غي خدایان شي تاسو امداد کوي نو تاسو بنديان شي دا میو بل سره نمبر یې خیر داسې کانا مملوکی فازحا مالکی انہا زا من اعجیب الزمن. کلی دا غلام نا مالک جوڑ شی کلی دا مالک نا غلام جوڑ شی دا ای پا زمانہ کی دیر عجیب خبری دی دا دیر عجیب خبری دا قرآن خبری دی چی ونسرو آلیہتکم اے خلقو یمرگرو راجم شیم یمرگرو چنند دی آلیہو امداد نکونو کلبیکو امدادو کہت دی خپل خدایانو دیر جزان شوی دی او دیر زلیل شوی دی او دیر نارواو سر شوی دی لا سخپی ایتنا کٹکڑی دی او تا جلل بیو منصرو آلیہ تکون ان کنتم فائلین کسا کوئی نو بس دغا کار دخوا یو خواگا دا کنی کوئی چی خپل کار بکئی دو منگ خدایان تساجت دے منگ دا دین خیو کنا نا خوزان لخبر دا خونا که خام خاص کار کون کیے غیرت کون کیے او ننگ کون کیے پا دی خپل خدایانو باندی نو امدغا کار دے نا قرآن خبر مختصر کری دا او دا دی یقین خبره راخه دا نور چې سو واقعات ویل شي کنه هغه باندې اعتماد نه پکار او بعض مفسرین خواري کړی دا نو معلومات یې کړی دومره قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم وی مونگا چه اورا یخشا و دمرا یخوالی امنا چه دی یخوالی دو جنا ابراهیم تا تکلیف رسی بلکه دا سلامتی آشا دا آواز نو پا دنیا کی خوالی زمونگ دا تعلیم دا پاروی اللہ رب العزت صرف ارادی تا جتی چه انما امرو اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اراده وکړه ورته وکاته د ورسه قدرت بیا چې اوس وزول کولې وي كوني بردا و سلاما على ابراهيم اي ورا يخشى د سلامت یاشا خو خاصو پا ابراهیم علیہ السلام باندی دانا چی دو فاغرات باندی چرتوی ور باندی چا سپاخ نکلنو ولی اگی تیم ویلیو کنا داگی ور تی ویلیو اب آزوی دی ابراهیم علیہ السلام ترو ناترا میشه دو پار بدبختی می غوی چې دا سحر پکړه دی اور باندې سحر کړه دا نسوځي وی غا ته خلق ورځون لو خړا شو و یو داسته دا به سر حد دالی ونی مسلمانان نو یې راغو چې نمروز یې نیولې وې چې راشه ابراهیم علی السلام خپل نمبر تیر کو چې دې د الله سخپور نیولې په دم ډولې غرزولې وته چې پته لګې دې خو نو کنه د سرحد لیونی کوم دی وو دا حدیدا کارونه کوي دا ډېر رحمو قوا چې نمروز د بادشاہ لایقو چې ابراهیم علی السلام ته دومره لوی منسوبه جوړ کړه اللہ رب العزت پنیتا و پیرا دبان دے جنتو نور کئی چی دا چاہی را دے و دا چانیتو نا پا اللہ باندے غیرت کئی دا اللہ پا وحدانیت باندے ننگ کئی او پا قرآن و سنت باندے ندیل با اللہ پا دیخ پل را دا و پنیت باندے جنت ور کئی اگر کارمانو نے پورا نشو او نن او ډیر دغه ستلی د دنیا نه وکم من حسرت تحت الترابی ډیر ارمانونه د خاورو لاندې شو خو لیکن الله باغی لا قیامت کې هغه خپل بدلا او خپل چستا سو کارو شو ستاسو نیتو هغه ما تقبلو دا شو لکه چې تاسو ارسو کړو دنیا کې دین ځان له او شی دی اسلام ځان له یو دین دی چې هغه کې جذبه ده هغه کې د الله په نوم باندې قرباني ده چې من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله الله یې ذات شته خلق چې هغه خپل ځان نه زما په نوم باندې قربان کړي والله بصیر بالعباد هغه د الله په نظر کې دي الله په علم کې دي وارادو به کیدن ذیو میرا دکلوا د ابراهیم علی السلام په حق کې د ډیر لوی چل فجعلناهم الاخسرین اومګر زول ډیر ذلیل او ډیر تاوانیان د بنده اراده د بنده تدبیر دلا تقدیر په مخ کې هیڅ شی نه دی د الله تقدیر ور پورې خندا کوي چې دا سوره خلق چې تا زور اور بلکې یو تنتا دور ضرورت هنو او غم پکې اونس وزیدو اس تکلیف او تونر اسو نو دا خو یو پلا د الله رب العزت د خپل انبیاء او حفاظت ته د خپل انبیاء او سره وعده رښتیا کول دي چې نا لنن سر رسولنا والذین آمنو ابراهیم علیہ السلام وی دا آواز هم کړو چې یا رب انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض اے رب ته یو ذاتی پاسمانونو کې معبود او زه یو يم پزموکه کې عابد فقط وطن نو نور څه خبره نه ده چې کني را زبزان باندې یری ګماو پلزان را تډیر خوک دین پستا عبادت را ته خوک دین بیا بار استاد نوم څوک ناخلی چلا اله الا الله فضیحه پم فکر زما کا کبل څوک نشتا نو الله بشک کنا ولدا اخو بیا دنیا روانه حدیث کی راضی چیو ته نوم پات نشی چاوی چې الله الله بس بیا دنیا اخو دې لپاره بعد شي وا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق حق ده الله نوم دې الله وی چې زما نوم پکې واستې شي نو دا با باد ای چې زما نوم ته نرخ شي نو بس بیا به خود رانیږي نو خا الله وی اسې دې تاوان وکړه سمره تاوان وکړې سمره مال دولت به خرج کړی دا د اوس نه نه ده دا د پخوا نه چې دی باطل پرستو په دې دنیا کې خپل عمرونه خپل وختونه خپل مال او دولتونه خرج کړل خو ځان د تباہی لپاره ګوره ځان د هلاکت لپاره اراده وکړه د سره د ډیر لوی تدبیر د ډیر لوی چل پسوګر ظلمون دی لرا ذلیلا په خپل کار کې ذلت عمر غیر سوای عمر لا تاوان مشو کلاو مشو او په دنیا کې رسوا شو ونجینا ولوتن مونږ بچو ابراهیم علی السلام هم او وارث لوط علی السلام هم إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا أَغِزْمُ كِتَام أُلِيغَل چری کې مونږه خیر او برکت اچولې د پاره د مخلوقات د شام زمکا بیت المقدس زمکا د ادم بیاو د پیدایش زمکا دا څومره انبیا چې دی په دغه خاوره پیدا شوی دی او سمرا خیر او برکت د دنیا چې دی الله دا غزمو کې لور کړی دی نعمتونه باغونه او میوې دنیا کې نظیر جنت الله وی دې مهالته کې بوته چې زستا د انبیا او ژونداسي د یو ځای نه هجرت او د بل ځای نه هجرت ودي می بچ کړ کنه نه دې پر خدا او نه لوط علیہ السلام پر خدا نو ابراهیم علیہ السلام یې فلسطین تا زمکه د شام تولیګم او لوط علیہ السلام یې هاغه علاقه د صدوم تولیګو چې بیا ولټکلی شو کلیم هغه یو قوم پسولیګو ابراهیم علیہ السلام بل قوم پسې دا غزه نبی ا مصر تا د مصر نبی ا مکی معظمی تا ټول مری په دې غش کې تیر شوی دی چې مسافر شو یوازې شو خلقت نه پاتې شو الله رب العزت ایما ولا نور خلق ورکړه غی په یواز کې اولاد به ول ورکو داسې اولاد چې ټوله دنیا بیا د اغینې ډکه شو کعربون د ابراهیم علی السلام اولادو کعجمون د ابراهیم علی السلام اولادو ووهبنا له اسحاق او بخله موږ د تابعای اسحاق علی السلام و یعقوب نافله او یعقوب علی السلام زیاتی ځکه نو سه زیاتی شي کنه نافله دوم ولد زینه پس ځکه خوش خبری عمر کړی و چې کله ملائک راغلیو نو ویلو چې ستا به اولاد پیدا کیږي اسحاق به نومي وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ او داغه نه پس و بیا يعقوب عليه السلام وی چې دا غزي وي او ستان وسي وي اسماعیل عليه السلام خود مخکنه پیدا شوی و ناغه خلری کو مکه معظمه ته راولېګو نو عرب داغه نه آباد شو عرب ټول د اسماعیل اولاد دي اسحاق علیہ السلام یې الته پر خود شام او فلسطین کې یسمرا بنی اسرائیل یادیږي دا داغه اولاد دي هغه تا عجم وی او دی تا عرب وی عرب او عجم دا حضرت ابراهیم علیہ السلام اولاد دي ابو العرب و ابو العجم تدوارو پلار دي کنه سمرا دنیا ولا ورکړه دا داغی پا عوض که چه اللہ رب العزتو یار حق پرستا چکستان دی مسئلی پو جبان دی خلق پاتی شی پریشانی مکوا داغی نبدل خو خلق پیدا کم ولی وکلن جعلنا صالحین هر یود دینا گرزو لیمونگا پیغمبر که اسحاق علیہ السلامو پیغمبرو که یعقوب علیہ السلامو پیغمبرو که داغه پا اولاد که راغلی سمره پیغمبران و جعلنام ائمتا یهدونا بی امرنا امیگر زل امامان او مشران ائمتا اللہ امامان پیدا کری پار زمانه کی بنی اسرائیلو کی ام پیدا کری و پدی امت کی ام اومیگر ذل امامان اومیگر ذل د دین مشران یهدونا به امرنا چې خلق ته به دعوت ورکاو زمونږ د وحدانیت د دین امام چاته وي د دین امام یو خدای مسلم امامي کنه یو په دین کې امامتي هغه چاته وي چې د الله د وحدانیت دعوت ورکي اللہ توحید درس کئی خلقو تا دا دا انبیاءو کار دے دا انبیاءو نفس بیا دنیا کی امامان اللہ جوڑ کرل او دا آگی اگر دنیا خلقو تورسو کنا یهدونا بے امرنا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اللَّهِ مُنْتِ پیغمبرانو تا وحی کرده وان اغا وحی سوا فعل الخیرات چه ده دین کارو نکوئن ده سنت کارو نکوئن یو بل سرا ده انسانیت کارو نکوئن دا عزت کارونه کوي په دنیا کې دا امن کارونه کوي د تا کارونه د خیر او د برکت ویل شي انبیا ټول مر دنیا کې چې سکړی دي نو د خیر او د برکت لپاره کړی دي د مخلوق د احسان لپاره کړی دي مخلوق یې د دنیا او د آخرت تر رسوای او د ذلت نه بچ کاو او مخلوق ته د الله رب العزت رضا لار خودلی مخلوق ته بدني او مالی عبادت خودل فعل الخيرات اسان اسان کارونه او ته خودل کلمه او ته خولې وا چې داستا سو عقیده ځان وجعل کلمه باقیه فی عقبه منزنه او ته خودل یو چې داستا سو عمل دې بدني کار څنګه کدوړه کاته او کله سلور رکاته کدو وخته او ک پنځه وخته او کار سجو فارز معنی سره الله مخلوق د دې خیر نه دې محرومه کړي و اقام الصلاتی د پابندې د مانزو چې دا د بدن عبادت ته د بدن وظیفه ده د بدن شکریا ده و ایتا الزکا او دو ورکولو دو زکاتونو چې خپل مال کې بعد الله په برخه نوم باندې برخه کوي مال بوم پاکوي فراق بوم پاکوي رزق بوم پاکوي دغه سي ایتا زکات خپل زړونو صفائی وکوي په کلمه باندې خپل بدن صفائی بکوي په عبادت او په طاعات باندې زکات تزکیه ته وی صفائی کاغه سره د مال صفائی راضی کاغه سره د بدن صفائی راضی ټول اعمال د مؤمنانو هغه کې صفائی او پاکواله دي چله د هر قسم نجاست نه او د ګندګۍ نه بچ کی هغه انسان چې پاره کې عبادت او اعمال برابرۍ او دا ټول عبادت سو الله وی وکانو لنا عابدین دا ټول خاص مونږ لره عبادت کوونکی او بندګی کوونکی او د کې شرک نو دی کې بل چا تاواز نو دی کې د بل چا عاجزی او د بل چا بندگی او د بل چا تعظیم نو وکانو لنا مقدم کړي تخصیص د پاره چلې خاص زمونږه عبادت یې کو او زمونږه ته عاجزی کوله پار سکے تداګ انبیاء او حال ذکر کو چې ابراهيم عليه السلام یو لویا قرباني ذکر شو په دین باندې او په توحید باندې الله ولې کامیابی ورکړه نو داسې کامیابی ورکړه چې هغه لا تر اوسه پورې نه ختمي او داسې مرتبه ولې ورکړه چې تر اوسه پورې مسلمان ځان ته وي هغه به نوم اخلي دیر پا عزت سره چې ابراهیم علیہ السلام ابراهیم خلیل اللہ دا نمون بوتا او بیا مسلمانان خو پا مانزو کی دا غد پاروی چکا ما صلیتا علی ابراهیم و علی ابراهیم کما بارکتا علی ابراهیم و علی آل ابراهیم ولی دیر لوی کار کړی دی چې دا غي شکریا نشي ادا کړي دی ښا دې په مونږ باندې ځکه لازم کړی دی چې غي بندیانو د الله د وحدانیت لپاره په دې میدان کې ډیر لوی قربانې ورکړي دي نه به تر قیامت پورې کاغه هرڅو کې ښا واخر دعوانا